wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 10 maja, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dziś do Polski dotarł transport 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer. Amerykanie coraz bardziej interesują się inicjatywą Trójmorza, mówi wiceszef polskiego MSZ. Zmodernizowany ogród doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie został ponownie otwarty. Przyspieszenie procesu szczepień w Polsce to efekt coraz większych dostaw szczepionek, mówi prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski. Dziś do Polski dotarł transport 1 200 000 szczepionek firmy Pfizer, a tygodniowe dostawy do punktów szczepień przekroczą w tym tygodniu 2 miliony dawek. Michał Kuczmierowski podkreślił, że Agencja Rezerw Strategicznych szykuje się na dalsze zwiększenie skali dostaw szczepionek do Polski, między innymi poprzez rozwój sieci dystrybucji. Zakładamy w przyszłości jeszcze rozwój tej sieci, tak żeby przy większej dostępności odbywało się to zdecydowanie sprawniej. Również zwiększyliśmy naszą bazę magazynową. W tej chwili jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia przyjąć na magazyn nawet 10 milionów dawek, a później je przekierować do punktów szczepień. Od wczoraj na szczepienie rejestrować się mogą roczniki 2000, 2001, 2 i 3. Skierowania na szczepienie dla osób z rocznika 2003 wystawiane będą dla tych, którzy najpóźniej 9 maja ukończyli 18 lat. Wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński mówi o rosnącym zainteresowaniu inicjatywą Trójmorza ze strony Stanów Zjednoczonych. Podczas konferencji online Fundusz Trójmorza na rzecz cyfrowego rozwoju wiceszef dyplomacji podkreślił, że zmiana gospodarza Białego Domu nie odbiła się w żaden sposób na relacjach z Trójmorzem. W ocenie Pawła Jabłońskiego można mówić nawet o zwiększonym zainteresowaniu Waszyngtonu obszarem między Adriatykiem, Bałtykiem i Morzem Czarnym. W rzeczywistości, jeżeli coś się zmieniło, to tylko na lepsze. W ostatnich miesiącach i tygodniach zauważyliśmy, że jest bardzo duże, nawet większe niż wcześniej, zainteresowanie inicjatywą ze strony amerykańskiej administracji. Widzimy, że Trójmorze jest postrzegane przez Stany Zjednoczone jako inicjatywa łącząca obie partie. Wiceminister Jabłoński zwrócił również uwagę na zainteresowanie Trójmorzem ze strony Japonii. Rządząca w Rosji partia zamierza wystawić na swoich listach wyborczych kandydatów reprezentujących separatystyczne regiony Ukrainy, Ługański i Doniecki. Jak podało Radio Swoboda, jedna Rosja jest gotowa podjąć współpracę ze Związkiem Ochotników Donbasu. W tym roku we wrześniu oprócz wyborów o władz lokalnych i regionalnych zaplanowano w Rosji również wybory parlamentarne. Według Radia Swoboda organizacja Związek Ochotników Donbasu ma już swoje przedstawicielstwa w kilkudziesięciu regionach Rosji. Cytowany przez agencję TASS sekretarz generalny jednej Rosji, Andrii Turczak, wyraził nadzieję, że przedstawiciele Związku Ochotników Donbasu będą pracować na rzecz regionów, które będą reprezentować we władzach w przypadku wygranej w wyborach. Organizacja prorosyjskich separatystów powstała w 2015 roku. Zrzesza m.in. osoby, które uczestniczyły w walkach w Donbasie przeciwko ukraińskiej armii. Kraje Unii Europejskiej, w tym Polska oraz Stany Zjednoczone i międzynarodowe organizacje potępiają rosyjską aneksję Krymu i zaangażowanie Moskwy w wojnę w Donbasie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zmodernizowany ogród doświadczeń imienia Stanisława Lema w Krakowie został ponownie otwarty. Do dyspozycji zwiedzających jest 110 modeli, które mają uczyć poprzez zabawę. Od teraz wszyscy zainteresowani mogą korzystać z nowych części na terenie ogrodu. To m.in. odlotowy plac zabaw i naukowa siłownia. Jazda rowerem po linie, kilka zjeżdżalni z wysokiej na 6 metrów rakiety i 15-metrowe ramię, dzięki któremu bez większego wysiłku można podnieść ważący blisko tonę głaz. W zmodernizowanym ogrodzie doświadczeń udostępniono 40 nowych obiektów edukacyjnych, mówi Piotr Guj, dyrektor Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Ten projekt nie był łatwy, dlatego że jesteśmy w parku i tutaj ingerencja musiała być ściśle kontrolowana, żeby nie zakłócić tej równowagi między przyrodą a infrastrukturą. Po uroczystym otwarciu przyszedł jednak czas na zabawę. Nie jest ciężko. Jest bardzo fajnie. Jak podkreślano, gdy zakończy się budowa Kogiteonu, w niewielkiej odległości od siebie będą działać już dwie placówki, których celem jest popularyzacja nauki wśród dzieci i młodzieży. Bartłomiej Bujas, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A sporcie Dariusz Urbanowicz. Mistrzem Polski za rok 2021 jest Legia Warszawa. To już wiadomo od poprzedniej kolejki Ekstraklasy. Dziś dowiedzieliśmy się, kto został wicemistrzem. Raków Częstochowa rozgrywa najlepszy sezon w stuletniej historii klubu. Zdobył Puchar Polski, a dziś podopieczni trenera Marka Papszuna zapewnili sobie srebrne medale Mistrzostw Kraju, pokonawszy Piasta Gliwice 1-0 po bramce Gutkowskisa. Trzecie miejsce dla Pogoni Szczecin. Przed ostatnią kolejką, która już w niedzielę, pozostają jeszcze dwie istotne niewiadome. Bez odpowiedzi pozostaje pytanie, kto będzie czwarty. Według wyliczeń Pawła Mogilnickiego z portalu 90minut.pl Piast ma 40% szans na czwartą pozycję, Śląsk 29%, Lechia Gdańsk 23,5%, Zagłębie 6,5% i Warta tylko 1%. Nie została też przesądzona kwestia spadku. Iga Świątek dzięki kreczowi rywalki zawdzięcza awans do drugiej rundy w Rzymie. Hubert Hurkacz natomiast musiał poddać dziś mecz przez kontuzję. Polak przegrał pierwszy set do 4, w drugim przystanie 0-2 podziękował Włochowi Lorenzo Mesuttiemu za walkę. Dziś w pierwszej rundzie w Rzymie odpadła także Magda Linet. W turnieju singlistów pozostaje jeszcze Kamil Majchrzak, który do głównego turnieju awansował z kwalifikacji. W piątek w nocy przyleciałem, tak naprawdę w sobotę mecz, bez w sumie zapoznania się z nawierzchnią, trochę bez przygotowania, bez niczego na żywioł. No ale jak widać, nie potrzebowałem czasu na aklimatyzację, w sumie wyszedłem bez oczekiwań, zwłaszcza po moim ostatnim występie w Pradze, który, lekko mówiąc, był dość mocno przeciętny, tak jak zresztą to moje granie póki co wyglądało, więc cieszę się, że na tym graniu bez oczekiwań, na tym wszystkim po prostu wyszedłem. Cieszyłem się, że tu jestem i cieszyłem się, że mogę dać sobie szansę. Kamil Majchrzak jutro zagra z Kanadyjczykiem Denisem Szapowałowem. Na krótką chwilę do Polski wróciły siatkarki plażowe Kinga Wojtasik i Katarzyna Kociołek, które walczą o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie. W weekend zajęły drugie miejsce w Pucharze Kontynentalnym, co dało im szansę na udział w turnieju finałowym w Hadze. W stolicy Holandii zagrają pod koniec czerwca. Wcześniej pojadą jeszcze na turnieje do Soczi i Ostrawy, mówi Kasia Kociołek. Najlepiej jakbyśmy oba te turnieje wygrały i wtedy po prostu byłoby na pewno łatwiej. Ciężko z tymi punktami jest, bo po prostu jest za duża różnica między nami a ostatnią parą z rankingu kwalifikującą się. Ten turniej kontynentalny jest naszą taką ostatnią szansą na zakwalifikowanie się na igrzyska. No więc oczywiście będzie ciężko, ale będziemy dawać sobie wszystko, żeby wygrać. Sport w Trójce tuż po 23. Zapraszam. Jutro pogodnie, a chmury pojawią się na zachodzie od 21 stopni na Suwalszczyźnie do 28 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, co tak chichocze? To ceny w MediaExpert oszalały, Barbara. A długo tak będą szaleć? No, przez 4 dni. 4 dni szalonych cen w MediaExpert. Teraz telewizory, zmywarki, lodówki, laptopy, smartwatche w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. MediaExpert. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Kwadranse jazzu mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Witam Państwa tym razem wiosennie, aczkolwiek jako pandemista czuję się zupełnie fatalnie, bo już zaczyna mi ten szczególny koncertowy trend doskwierać i to bardzo poważnie, zarówno jako muzykowi, jak i słuchaczowi. No, posłuchać w sieci to jakoś mnie nie pociąga. Grać w sieci to już jest może prostsze, bo w końcu nawykliśmy do różnych studyjnych nagrań. Ale na koncertach bywa fatalnie. No, w ogóle tych koncertów odbyło się od zeszłego roku bardzo niewiele w tym jednym takim poluzowanym okresie. A i tak wchodził człowiek na salę i widział co drugie miejsce puste. To robiło wrażenie potworne. Dosłownie jakby publiczność olała cały ten nasz koncert. Z kolei jako słuchacz też nie czułem się najlepiej, nie mając przy sobie nikogo z boku, tylko gdzieś tam dalej jakieś odgłosy słychać, że ktoś coś klaszcze. Mam nadzieję, że to się zmieni, ale dzisiaj zatęskniłem do tych żywych nagrań, gdzie słychać oklaski, gdzie jest doping publiczności. I na początek od razu chciałbym Państwu zaserwować takie żywe nagranie a la Jarrow. Jest to bardzo starynkie nagranie, właściwie jego debiut płytowy. Wykonał wtedy nieprawdopodobną trasę po Europie, rejestrując co się tylko dało i z tych rejestracji powstała płyta. Wspaniała. A akompaniują mu Tom Canning na fortepianie, Lynn Blessing vibrafon, Abraham Laboriel bas i Joe Correro perkusja. A ten temat na pewno jest Państwu doskonale znany. To Take 5 Paula Desmonda. Take a little time out with me. Oh, just take five, just take five. Just happy, busy day and take the time out to see that I'm alive, I'm alive. Although I'm going out on my way, just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and out of time. Still, I know all eyes are up on me. Half a tingle start to my feet. When your smile is much too discreet, it sends me on my way. Now, wouldn't it be better not to be so polite? Well, you could offer a light. You start a little conversation, now it's all right. When you take it by. Take a little time out with me, the pretty baby, take five. You stop your busy day and take the time out to see, girl, that I'm alive. Oh, I'm going out of my way just so I can pass by each day. Not a single word do we say. It's a pantomime and not the time. Still, I know while I talk for me. Half a tingle's down to my feet. When you're smiling, much too discreet, it's setting me gone away. Wouldn't it be better not to be so polite? Princess, am I with you? You know that you could offer me a light. Start a little conversation now, it's all right. Will you take five? Go where do we say? Just a pantomime and out of time. Still I know my life's out for me. Apple tingles down to my feet. When your smile went to the street, it's sending me on my way. Well, baby, just don't say I'm on it. Please do not stare. You could offer your hand. Hugging and a shugging, it could be all so bad. Take five. Come take five. Come. Take five. take a two. Could you take a three? Could you take a four? Listen to the things, listen to the words, listen to the things, listen to the things I told a girl. Listen to the words, listen to the words I told a girl. Listen to the words, listen to. I told her, ooh, sweet thing, you take a little bit of time, baby. Told her, ooh, sweet thing, could you take a little bit of time, honey? We can play around, we can fool around, we can jump down, fool around, play around. We can do it up. No właśnie, jak to wszystko od razu inaczej brzmi, kiedy mamy taką owację na sali i ta owacja jest zarejestrowana na płytach. Nie wiem, czy ta płyta zresztą nie należy po dzień dzisiejszy dla mnie do najciekawszych osiągnięć Ala Jarrow. Być może właśnie dlatego, że jest inna niż wszystkie, przez tę ciągle wyczuwalną reakcję publiczności. Ale to było na wielkiej sali, teraz zajrzyjmy do malutkiej sali, czyli do klubu Pershing, takiego typowego jazzowego klubu, gdzie tak za dużo miejsca to znowu nie ma, ale muzycy na scenie są wyśmienici. Tym razem będzie to Ahmad Jamal i jego fantastyczne trio. Werner Fournier na perkusji, Israel Crosby na basie. Sekcja ma to szczególnie trudne zadanie. W ogóle z Jamalem gra się piekielnie trudno, ponieważ on kombinuje czasami rzeczy nieprawdopodobne. Wymyśla jakiś schemat rytmiczny, który powinien się w sposób nieuchronny natychmiast powtórzyć. Powinni go zagrać wszyscy i to mocno, a on opuszcza ręce i zostawia ten cały akcencik sekcyjce, co za chwilę usłyszymy. Kiedy indziej gra jakieś melodyjki, które wydają się no wręcz naiwne, ale siedzą w tej muzyce na, nie wiem, no na 120% co najmniej. Także posłuchajmy z pełnym zainteresowaniem, a to, co będzie grane, to oczywiście standard There Is No Greater Love. Ahmad Jamal, fortepian Israel Crosby, bas i Vernel Fournier, perkusja. Wspaniały koncert w klubie Pershing, a było to, drodzy moi, jeszcze w 1958 roku. Sięgnijmy w tej chwili po troszkę nowszą muzykę i po nagrania, które miały być sensacją. Chodzi o moment, kiedy zmarło się Milesowi Davisowi i mnóstwo muzyków zaczęło nagrywać rozmaite płyty w hołdzie dla niego, głównie oczywiście z jego kompozycjami, ale najwięcej oczekiwano po projekcie Herbiego Hancocka, który zmontował w zasadzie niemal cały kwintecik davisowski z lat 60. Jest tu Wayne Shorter, jest oczywiście sam Hancock przy fortepianie, jest Ron Carter na basie, Tony Williams na perkusji i tylko partię trąbki przejął Wallace Rooney, który zresztą mianowany przez był Davisa jako jego następca. Zespół ruszył w trasę. To miała być ogromna podróż i oczywiście wszystko, co po drodze miało być nagrywane, a z tej potwornej ilości nagrań miały się narodzić te najciekawsze umieszczone właśnie na tej pamiątkowej płycie. No i widzicie państwo, jednak różnie bywa, chociaż ten doping publiczności czyni cuda, czasami rzecz się może nie sprawdzić. Po powrocie z trasy długo czekano, kiedy płyta się ukaże, a tu niestety kiszka z groszkiem. Okazało się, że nic ciekawego w tych nagraniach nie ma. To znaczy na tyle ciekawego, żeby Hancock uznał to za godne wydania. Tak więc, chcąc nie chcąc, musiał się zdecydować na dogrywkę, tym razem już dogrywkę studyjną. I właśnie jeden z tych studyjnych utworków w tej chwili państwu proponuję. Ta kompozycja zwie się 81. Można by powiedzieć, że to był kwintet Davisa bez Davisa. Tony Williams, perkusja, Ron Carter, kontrabas, Herbie Hancock, w tym momencie przyjmujący rolę lidera przy fortepianie, Wayne Shorter, saksofon, i nieżyjącego już Milesa na trąbce zastąpił Wallace Roney. A my przenosimy się w jeszcze inne rejony. Proponuję Państwu małą wyprawę do klubu, który nazywa się Yoshi's. Właściwie to nie jest nawet klub, to jest japońska restauracja, ale nie mieszcząca się w Pekinie, tylko w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych. I tam właśnie koncertować dla nas będzie bardzo żywiołowe trio. Na gitarze Pat Martino, na organach Joey DeFrancesco i Billy Hart za perkusją. No trójka, można by rzec, doskonała. A wszyscy razem wykonają dla nas kompozycję Sonnego Rollinsa Oleo. Thank you. Pat Martino na występach w japońskiej restauracji Yoshi's. Oczywiście ta japońska restauracja mieści się w Kalifornii. A towarzyszyli mu Joey DeFrancesco, organy Hammonda, Billy Hart, perkusja. Ten utworek to oczywiście Oleo Sonego Rollinsa, ale grany dość nietypowo, bo to jest utworek jak najbardziej majorowy, a Pat Martino postanowił grać go jednak w minorach. Ale drodzy Państwo, to jeszcze mała pestka do tego, jak za chwilę orkiestra GRP All Stars wykona ten sam teatr. Poaranżowany nieprawdopodobnie. No trzeba przyznać, że kiedy mamy do czynienia z orkiestrą, nad aranżami trzeba trochę bardziej posiedzieć. Orkiestra pełna jest nieprawdopodobnych gwiazd. Aczkolwiek one wszystkie były takie, powiedzmy sobie, pozbierane z różnych kątów wsi. No bo na przykład z jednej strony mamy kogoś takiego jak Gary Barton, a z drugiej strony Eric Marienthal, który troszeczkę był uważany za malutką kopię jak gdyby breckerowskich poczynań, tylko, no nie chciałbym powiedzieć komercyjną, bo jednak to byłoby absolutną pomyłką. Ale coś z tej komercji w tej orkiestrze było, tylko że równocześnie było wspaniałe rzemiosło, nieprawdopodobna energia. No i kochani soliści, mam nadzieję, że nikogo nie pominę. Eddie Daniels na klarnecie, Gary Barton vibrafon, Randy Brecker trąbka, Eric Marienthal saksofon alt i prowadzący całą tą orkiestrę, jej inicjator Dave Gruzin przy fortepianie. była GRP All Stars Band, dzieło niejakiego Dave Grazina, który nie tylko grał na fortepianie, nie tylko organizował to wszystko, był zresztą wspaniałym organizatorem, ale jeszcze cały ten utworek w nieprawdopodobny sposób zaaranżował. No, tym niemniej po tych wszystkich mocnych emocjach należy nam się chyba coś na uspokojenie i w związku z powyższym mam zamiar zostawić już Państwa do końca programu tylko z jednym wykonawcą, który na pewno dużo hałasu nie narobi, ale do myślenia da ogromnie wiele. To jest Bill Evans. Jego najlepsze czasy, jego fantastyczne trio, kiedy na basie grał jeszcze Scott LaFaro i za perkusją Paul Modian. Oczywiście ten koncert ma miejsce w nowojorskim klubie Village Vanguard i proponuję Państwu dwa utwory. Ten pierwszy to All of You, standard Cole Portera. A ten drugi to temat George'a Gershwina z opery Porgy and Bess. A ja już żegnam się z Państwem. Były to trzy kwadranse. Jazzu mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.